Princezna, Rádža byl starší, než si ho Mim pamatoval. Mim si ovšem s otcem nebyl o nic bližší než s bratrem, to jsou královské způsoby. S tímto mužem se ve svém životě osobně setkal nevíc než tucetkrát a z toho nejvíc během svého dětství ještě předtím, než matka provedla tu strašnou věc, porodila dceru. Matku s otcem rozvedli a vyloučili ji ze života v paláci. Pak už Mim nepoznal přínos rodinného života, který teď částečně viděl a zažil s Orb, opravdová láska a těsné souznění mezi dvěma osobami. O tom nepochyboval. Pořád však zažíval při pohledu na svého otce něco jako šok. Nesnad jen proto, že ten muž byl starý, ale proto, že byl zároveň velkolepý i nemocný. Oblečen byl, jak jinak, elegantně, to u něj nebylo nic překvapujícího, měl zlaté výšivky a límec se zářivými rubíny, ale jeho chování a způsoby na oblečení nezávisely. Rádža mohl být nahý a stále by vyzařoval autoritu. Nemoc se dala poznat jen podle jeho zažloutlé pleti a propadlých tváří. Kouzla sice udržovala jeho zdraví, ale i magie má omezenou moc a muž se vnějšímu vzhledu svého těla nijak nebránil. Nebylo proto žádným překvapením, že se zajímal o svého dědice. Pro dědice je důležité mít dědice, řekl, a proto budeš oženěn s princeznou z královského rodu Maharáštra, politicky vhodnou partií. Právě vyjednáváme věno. Já nebudu oženěn, pane, zaspíval Mim. Rádža se podíval na syna a přikývl. Tak je to pravda. Nějaká dívčina tě prý naučila nový způsob řeči. Je to přínos, ačkoliv to pořád není ideální. Ta dívčina, procedil Mim zpěv skrze zuby, je jediná, se kterou se ožením. Rádža zapřemýšlel. Splň svou povinnost s princeznou a svou holku si můžeš přivést jako konkubínu. Mim otočil hlavu a odplivl si. Dvořané sebou trhli a královská garda ustoupila z dosahu jeho meče, ale Rádža nereagoval. Po chvíli naznačil rukou nepatrné gesto, čímž svého syna propustil. Mim se poklonil a nepřítomně se coural pryč. Nebylo to nijak příznivé setkání. Byl uvržen do domácího vězení v pěkném paláci na okraji Ahmadábádu. Mučen, vězněn nebo držen násilím pomocí magie samozřejmě jako dědic nebyl. Ale neměl ani svou svobodu. Věděl, že by byl propuštěn, kdyby se uvolil spolupracovat, nemohl však na to dát slovo. Slovo panovníka je výrazem svobodné vůle a nikdy nemá být vynuceno nátlakem. Tak se tedy trápil, obklopen komfortem, vynikajícími jídly, nejskvělejší zábavou a odborníky na cokoliv, co si jen mohl přát. Po dvou týdnech svého věznění se pokusil uniknout. Nepodařilo se to a věděl to předem, ale aspoň se o něco pokusil. Rozdíl byl v tom, že v minulosti se Rádža o Mimovy záležitosti vůbec nezajímal, kdežto teď to činil s velkým zápalem. Mim prchnout nemohl. Po měsíci přijel Rádžův vyslanec položit otázku, uvolí se teď k sňatku. Mim znova odvrátil hlavu a uplivl si. Vyslanec odešel. Ale Rádžova přání se nedala odmítnout jen tak. Dva dny na to se v paláci objevila krásná konkubína. Vlasy měla tmavé jako noc a drahokamy v nich zářily jako hvězdy. Rádža mi přikázal, abych se ti oddala, řekla. Nikdy nebudeš moje, zaspíval Mim úsečně. Její nádherná tvář stuhla. Palácová garda ji odvedla pryč. O hodinu později k němu dorazil velitel gardy. Princi dědici, Rádža vám přikazuje jít si prohlédnout, co jsme vykonali. Zvědavý Mim doprovodil muže k přední bráně do paláce. Tam byla naražena na vysoký bodec hlavaté konkubíny. Drahokamy stále zářily v jejich vlasech. O měsíc později přišla nová žena. Bylo to stvoření ze severních krajů se zářivýma modrýma očima a vlasy měla jako tepané stříbro protkané zlatými vlákny. Rádža mi přikazuje, abych byla tvá. Mim přikývl. Pochopil, že toto je hra, v níž zásoby přesvědčovacích prostředků jeho otce snižují na směšné minimum jeho schopnost odmítat. Jeho zavrhování může vést na nejvýš k řadám hlav napíchaných na kůlech u přední brány. Při nejhorším by pak Rádža tímto způsobem získal a přivedl samotnou Orb. Zůstaň, řekl vstřícně. Až tě budu potřebovat, předvolám tě. Pro tuto chvíli to stačilo. Když ale uplynul týden a on se ženy ani nedotkl, objevila se její hlava vedle té první na kůlu u brány. Na počátku třetího měsíce dorazila další konkubína. Vlasy v barvě zářící mědi měla sepnuty přes kou zdobenou krásnými safíry a v safírovém odstínu se leskly i její oči. Mim zavřel oči. Odpusť mi, Orb. Zapřísahal se. Nemohu být vrahem této krásné ženy. Je ti tak moc podobná. Pak vzal konkubínu za ruku, dovedl ji do své ložnice a hodinu řádil jako šílený. Tímto způsobem přiklonil Rádža si na své vůli. Ale Mim stále odmítal souhlasit se sňatkem. Tělo mohlo pracovat, ale srdce bylo jen jeho a jinak patřilo Orb. O 2 roky později přišel do paláce Rádža osobně. Příznaky jeho nemoci byly patrné víc, ale vůli měl nezměněnou. Když už tě to nezajímá osobně, řekl Rádža, vezmi v úvahu své království. Do 3 let odejdu a naši nepřátelé se proti nám spiknou, ale dědic nebude připraven. Tvoje aktivní účast a spojení s Maháráštrou může ochránit naše hranice proti vážnému ohrožení. Je to nutné pro blaho všech obyvatel Gujarátu. Adoptujte hodnotnějšího dědice, zpíval Mim. Nechte mě se znovu setkat se svou láskou. Princezna z Maháráštry je překrásná a je přichystaná, opravdu nedocenitelná od každého muže. Přijmi svatbu a všechno bude tvoje. Čest je ctnost, dokonce i u prince, pokračoval Rádža. Strávíte s princeznou společně měsíc na hradě Líbánek. Jestliže i potom budeš odmítat s ní zůstat, daruji ti tvou svobodu. Tak nečekané vítězství. Souhlasím, řekl Mim. Co je délka 1 měsíce proti přežitým 2 letům. Hrad Líbánek ležel v dalekých horách. Bylo to neskutečně krásné místo se živými ploty jako sochami, zahradami s nekonečnými barvami, architekturou z představ, s jakýmkoliv myslitelným luxusem. Nepracovala tady žádná armáda zahradníků, všechno to bylo dlouhodobě udržováno dobrým slovem v perfektním stavu a ideálních podmínkách, které neměly s ničím existujícím nic společného. Nejvyšší šlechta tady trávila první týdny po svatbě a sám Rádža se tady zotavoval, když potřeboval odpočinek. Mimovo sídlo to mělo být na 1 celý měsíc. Člověk se samozřejmě může začít nudit i v tom nejlepším prostředí, pokud mu chybí společnost. To byl důvod, proč tu byly vždy 2 lidé, ale jen 2. Protože na hradu Líbánek bylo nejlepší a nejvýznamnější jeho kouzlo, které si pohrávalo s myslí těch, kdo přišli do tohoto ráje. City, vědomí a myšlení každé osoby se tady rozšiřovalo, vystoupilo z těla a začalo jednoho druhému otevírat. Tady neexistovaly v pocitech žádné tajnosti. Z toho důvodu to místo bylo vyhrazeno pro ty, co jsou čerstvě zamilovaní, a ti, co nebudou milovat nikdy, tady neměli co dělat. Mim byl však dopředu varován a připravil se. Nikdy ještě hrad Líbánek nenavštívil, přesto se obával, že by kouzlo mohlo narušit jeho lásku k Orb. A že by to mohla být z jakéhokoliv důvodu cynická a rozmazlená jižní princezna, to mohl, jak se domníval, vyloučit. V Orb viděl úroveň výlučnosti, které nemůže dosáhnout žádná jiná žena. Jakže se jmenuje? Už to úplně zapomněl. Extáze malachitu, to je ono, i když jak by mohl studený zelený kámen zářit. Určitě to bylo stejně ironické jméno jako to jeho, Pýcha království. Ne, věděl, že z toho setkání vyjde jako vítěz, bude volný a vrátí se ke své jediné a pravé lásce. Stál sám na rozlehlé plošině a očekával přílet princezny na koberce. Nebyli tam ovšem žádní sluhové, žádné jiné mysli neměly dovoleno nahlédnout do myšlenek a pocitů královských osob. Ti 2 by v průběhu celé doby měli být opravdu sami, než se koberce vrátí a odnesou je pryč. Všechno šlo podle programu. Nejprve se v dálce nad horami objevila malá skvrna, pak dostala tvar a zvětšila se. Nakonec se stočila na přistání, široký koberec nesoucí vypolštářovanou krytou kabinu. Jemně dosedl na dlaždice. Kabina se otevřela a princezna vystoupila ven. Mim stál ve stínu brány a zíral na ni, na tuto nemesis jeho lásky, kterou nikdy předtím neviděl. Princezna extáze malachitu z Maháráštry měla nádherné ženské tělo. Oblečena byla v opásané šaty, které těsně obepínaly postavu připomínající přesýpací hodiny, se šerpou ze zářící lehce zlaté síťoviny a s knoflíky, temně rudými rubíny. Její vlasy, to byla třpitivá tekoucí modročerná řeka, která se vlnila a vířila rozprostřená kolem jejich ramen a půvabně lemovala její obličej. Oči připomínaly oči skotu, co se chová v nížinách, velké, tmavé a vodnaté. Její malé uši vykukovaly po okraji vlasů jako duhově zářící lastury na břehu jezera. Ústa měla typicky žensky oblá, příliš jemná na cokoliv i jen blížící se hrubému slovu. Její ňadra pod šaty byla jak dvojice koloušků, přesně a perfektně zaoblená a jistě i hebká na dotek tak, jak si jen muž mohl přát. Její boky. Otočila se k němu tváří. Přestaň se svými lascivními myšlenkami, maniaku. Pomyslela k němu divoce. Už si zapomněl, kde jsi. Opravdu na chvíli zapomněl. Její ohromující krása ho zasáhla nepřipraveného a rozmrzení z její přítomnosti u něj rozvrátila dřív, než vůbec stačilo vzniknout. Pocítil, že zčervenal, což způsobilo, že rudnul ještě víc. Zasmála se spokojeně, že nad ním vede 1-0. Nechal svým představám volný průchod, jako by byl nějaký školák, zatímco ona si udržela svůj odstup. Ale teď vystřízlivěla. Vězte princi z Gujarátu, že tento sňatek není o nic víc mé přání než vaše, řekla jasně a teď přešly její city na něj, kontrolovaná zlost. Miluji jiného a budu ho milovat vždy. Nebýt vůle mého otce, byla bych s ním i v tuto chvíli a navždycky. Vy jste jen překážka na mé cestě a touto zkouškou můžeme nejlépe projít, když budete svou mysl i své tělo držet čisté a bokem od myšlenek na mne. Mim tomu mohl uvěřit jen stěží. Vy jste proti té svatbě. Zaspíval. To jsem nevěděl. Je toho mnohem víc, co nevíte, princi obrny jazyka. A bylo by lepší, kdybyste toho většinu ani neseznal. Teď vyjděte ze stínu, ať vidím, jak vypadá můj protivník. Strapněn tím, co se dozvěděl, vyšel na světlo. Ale on je to nádherný muž, pomyslela si překvapeně. To není podstatné, odpověděl jí stejným způsobem jako ona předtím a ona se začervenala. Nachytal ji úplně stejně. Je jedna věc, kterou je dobré si uvědomit, a to, že jejich mysl je tady otevřena úplně každému, takže ten každý hned zná pravou skutečnost. Máš pravdu, princi království, reagovala a toho znovu usadilo. Na to, co bylo předtím, už zapomněl. Vyber si, kterému křídlu zámku dáš přednost, pomyslel si rychle, aby tak zabránil volnému průchodu jiných myšlenek. Já si zabírám část na protější straně. Nikdo nepředpokládá, že se vyvarujeme vzájemných projevů našeho myšlení, řekla. Rozumová disciplína plně postačí. To postačí, souhlasil ponuře. A tak si odnesli zavazadla každý do svých komnat. Záhy však shledali, že to tímto způsobem nepůjde, protože v kufrech s sebou neměli žádné jídlo ani vodu. Museli uznat, že bez těchto věcí se neobejdou. Existovalo samozřejmě všemi možnými poživatinami zásobené oddělení kuchyně, ale bylo zařízeno tak, že k jeho obsluze nutně museli být dva. Jeden člověk třeba musel držet dveře špižírny, zatímco druhý bral potraviny. Jiným způsobem to nešlo. Mimo kouzelnou spíš by se potrava velice brzo zkazila, takže nešlo vzít všechno najednou a kvůli každému čerstvému jídlu se museli oba dva sejít. Voda se ukázala jako možná ještě větší problém. Brát se dala ze staromódní pumpy s dlouhým červeným držadlem. Jeden člověk musel pumpovat, zatímco druhý přidržoval nádobu. Nešlo to jinak. Jeden pomáhal druhému, aby se mohla nádoba naplnit. Ovšem i voda se začala okamžitě vypařovat, pokud ji někdo vynesl z jídelny. Kvůli jídlu na sebe byli navzájem odkázáni. To však bylo to nejmenší. Já se budu chtít mít. Vykřikla princezna rozzlobeně. Mim přemýšlel. Já budu pumpovat, zatímco ty se sehneš pod hubici, zaspíval. Ohlédla na něj úkosem. Nebo mohu pumpovat já a ty se budeš moci skloněný umýt. Uznal, že je to problém. Věř mi, extáze, nepociťuji žádný chtíč dotýkat se tvého ctěného těla, myslel si. Lžeš, pícho, oponovala. Uznal, že má pravdu. Nemiloval ji sice a neměl to nejmenší přání si to s ní nějak pokazit, ale byl muž a miloval pohled na ladné ženské tělo, ať patřilo komukoliv, její navíc vypadalo natolik ladné, nakolik jen mohlo být. Bodlo ho u srdce, ani já nemám to nejmenší přání ti to nějak pokazit, odsekla. Lžeš, reagoval na to v mysli. Její předešlý vztek z vynuceného sňatku se v této situaci překryl potěšením z ohodnocení jejího těla. Je to pravá žena, předurčená k přizpůsobení nebo k zatracení. Chce být naprosto neodolatelně přitažlivá pro všechny muže, zatímco je ochotná se poddat pouze jedinému, kterého si vybere podle svého rozmaru. K čertu s tebou. Pomyslela si a její náhlý vztek působil jako šlehnutí bičem. Trochu ostře se zasmál. To je v tomto hradě přirozené, připomněl jí, držet nás násilím pohromadě, přinutit nás spolu žít. Přiměj mě, abych tě chtěl a sebe, abys tuto skutečnost ocenila, dokud se oba neponoříme do vzájemného obdivování. Ale my oba jsme z královské rodiny a ne zvířata, poznamenala. Nemám žádný důvod tady tomu podlehnout. Rozhodl se změnit předmět řeči, protože se dostali do zrádných vod. Oba jsou disciplinované lidské bytosti, přičemž ona je určitě souzena své lásce stejně jako on, vlastnost, kterou na ní obdivoval. Hlídej své myšlenky. Napomenula ho, aby se vyhnuli patrnému napětí, museli se kontrolovat. On se nesměl dívat na její tělo ani povolit uzdu svým hodnotícím soudům o něm, to, že je přitažlivá, nevadí. Zvíře. Nebyl si jistý, jestli ho okřikla ona nebo on sám. Tahle věc je choulostivější, než by se dalo čekat. Pravda, souhlasila. Otočím se zády a budu pumpovat, zatímco ty se budeš umývat, zpíval ve velmi jasných notách. Pak můžeš udělat to samé pro mě. Nepotřebujeme šmírovat tělo jeden druhému. Zaváhala. Nelíbilo se jí to, její pocity byly vyjádřeny stejnými myšlenkami, ale neviděla žádnou lepší možnost. Vyzkoušíme si to. Otoč se a pumpuj, já si umyji ruce. Souhlasím, zakoktal a v duchu se proklel, že zapomněl zpívat. Princi, proto, abychom si jeden druhého zošklivili, si můžeme najít jiné věci, řekla soucitně. Nepotřebujeme se zahanbovat tím, nad čím nemáme moc. Mluv si, jak chceš, to není naše společná záležitost. Ona mu odpustila koktání. Mima na chvíli zaplavila vlna obdivu. Takže obě pohlaví trochu trpěla kvůli pochopení. Nech toho. Pomyslela si pevně. Odmítám tvé city. Pokoušela se zabavit svými vlastními záležitostmi, což jí pomáhalo se s ním nezblížit. Pochopil to dobře a zkoušel dělat to samé. Ale její pochopení pro jeho handicap se protáhlo do jeho nejhlubšího povědomí. Své potěšení mohl zakrýt, avšak nikdy neúplně vymazat. No tak pumpuj, pumpuj. Křičela s pocitem marnosti a s nevalným úspěchem bojovala proti takovému ocenění. Otočil se a zatápal rukou za sebou, pak velmi neohrabaně nahmátl rukojeť. Jeho pohled spočinul na protější stěně, k níž teď stál tváří. Zeď byla zrcadlová. Mim si povzdechl. Vypadá to, že stavitel hradu Líbánek myslel úplně na všechno. Dobře, může ještě jednoduše zavřít oči. Lepší to bude, když si ty oči zavážeš, řekla. Zkusili to. Ovázal si šátek kolem hlavy a pumpoval, zatímco ona se věnovala svému. Au. Vykřikla. Bez pochyby studená voda. Pumpoval dál, ale teď se jeho mysl počala ubírat směrem spekulací o tom, jaké asi kůže se musí voda dotknout, aby vyvolala takovou reakci. Pokusil se myšlenky rozehnat, ale v tu chvíli nešlo myslet na věci, na něž by neměl. Průzračná voda, třpitící se prsa. Ach, to je horší, než kdyby ses normálně díval. Zvolala zklamaně. Sundej si ten šátek, ale já se snažím kontrolovat své. Přešla k němu a strhla mu šátek. Mim zamrkal. Zrovna tady před ním se skvěla bezesporu ňadra stejně nádherná jako ta, která se snažil si nepředstavovat. Snadněji se přesto přeneseš, když se podíváš, zahudrala a z jejich slov vyzařoval vztek, jenž zcela překryl jejich význam. Pokračovala v započaté činnosti, zatímco ji otupený Mim sledoval a styděl se za svůj obdiv, který nebyl schopen potlačit. Sledoval opravdu dokonalou ženu. Vláčnými pohyby dokončila mytí, osušila se a oblékla. Teď je řada na vás, řekla divoce. Mim se stáhnul. Poctivost je poctivost, jeho svaly přirozeně reagovaly. Jestli se vysvlékne, vyjde všechno najevo. Extáze zrudla. Někdy příště, rozhodla a uprchla. Jeho myšlenky byly samozřejmě stejně odhalené, jako by bylo jeho tělo. Zrudnul. Ani mu nepřišlo na mysl vystavit ji něčemu takovému. Byla to milá a citlivá žena, která pravděpodobně nikdy neviděla muže. Dost? Objevila se její myšlenka překonávající vzdálenost mezi nimi. Tomu se musel žalostně zasmát. Hrad z nich obou dělal blázny. Extáze se vrátila. Snažila se udržet si svůj vztek, ale i ji nakazil podivný humor. Musíme z tohoto hradu utéct. Vykřikla. A ano. Vřele souhlasil. A ano. Zopakovala, ale nemínila to jako posměch. Ovšem ani jeden z nich neměl žádný nápad, jak to provést. Sídlo bylo obehnáno vysokou a širokou zdí, na níž se nedalo vyšplhat a z druhé strany bylo jezero. Jako jediný možný způsob byl pomocí létajícího koberce, ale oni žádný neměli. Domluvili se, že budou přes noc přemýšlet a ráno si srovnají závěry. Po vydatné a chutné večeři zavřela extáze oči a začala pumpovat, zatímco se jim umýval. Mohla nenápadně nahlížet a vůbec by to nevadilo, ale neměla to zapotřebí, protože kdyby si nemohla pomoci, mohla si jeho fyzický stav přečíst v jeho mysli. Trochu se začervenala a pokračovala v pumpování. Mim bez ustání pospátku odpočítával, aby potlačil všechno, co by mu v dané chvíli mohlo přijít na mysl. Nakonec byl rád, že už to má za sebou. Rozešli se a každý odešel do svého křídla. Když Mim vcházel k sobě, projel mu mozkem její výkřik. Rozběhl se do jejich komnat, odhrnul záclonu, samozřejmě tam nikde nebyly žádné dveře a našel ji, jak stojí, s malou dlaní na ústech. Něco tam bylo. Ječela. V její mysli objevil obraz, nějakou šedivou kostnatou démonickou postavu, která se k ní zezadu nenápadně plížila, ale když princezna otočila hlavu, stáhla se. Podle předpokladu tady žádné jiné bytosti nebo lidé být nemohou, připomněl jí Mim. Cítili bychom jejich myšlenky. Já jsem to viděla, ujišťovala ho a on věděl, že viděla, nebo věřil, že viděla. Uvědomil si, že se tak objevila možnost pobývání ještě jiné osoby či stvoření na tomto místě. Straší v tomto hradě duchové. Duchové. Vykřikla s hrůzou. Ale proč by na hradě určeném zamilovaným existovali nějací duchové? Aby si mohli být jistí, že jsme spolu, řekla. Určitě to tak bylo. Ten, kdo trval na tom spát odděleně, objevil přítomnost nepříjemného vetřelce. Extáze si jasně extrémně libovala v samotě, to pociťoval přes její myšlenky. Co mají dělat? Nebudu si toho všímat, řekla statečně. Ale i když se chtěla tvářit silácky, vyčetl její hluboký strach z démonů. Nebyla by schopna usnout. Chránit ženu před každou hrozbou každým dostupným způsobem je záležitost mužů. Mim věděl, že jeho meč mu proti duchům nepomůže, to ovšem nebylo podstatné. Budu stát na stráži, myslel si. To po tobě nemohu chtít. Protestovala. Musíme spát odděleně. Přála si však, aby to pro ní udělal, protože byla nepředstavitelně vystrašená. Budu spát u dveří, rozhodl a pak to doplnil. Nebude to žádné utrpení. Její výraz říkal vše. Přeji si, abych se ti mohla odvděčit, princi Pícho, řekla. Oba věděli, proč nemůže. Mám raději jméno Mim, zaspíval. Mim, jméno, které ti dali u kočovné společnosti, řekla, dávajíc najevo znalost souvislostí. Tam si potkal ženu, kterou miluješ. A tam jsem byl šťastný, souhlasil. Ulehla do své rozlehlé měkké postele, plné péřových podušek a barevných prošívaných přikrývek a on se posadil ve veřejích a spal způsobem, jakým spí válečník, který dává pozor na sebe menší šelest. Nechali svítit světlo, takže nemohlo nic vejít nespozorováno. Najednou se strhnutím probudil. Hrůzostrašný démon se v tichosti plížil k posteli. Extáze se otočila, uviděla ho a vykřikla. Mim v mžiku vyskočil a ze své pochvy tasil meč, ale démon bez jakéhokoliv zvuku prostoupil zdí. Otočil se zpátky k posteli, kde se extáze třásla leknutím. Její pocity byly jediná změť zhnusení, strachu a hanby z toho, že Mima ovlivnila navzdory svému rozhodnutí nespůsobit mu jakýkoliv problém. Přešel za ní, posadil se na postel a objal ji. U nevinnosti je přirozené, že se bojí zla, pomyslel si konejšivě. Sám žádný strach nepociťoval, snad jen nechuť nad tím, že dovolil té bytosti proniknout. Byl přece na stráži, ne, vzlikala mu na rameni. Pak se díky tomu, že on strach neměl, zamračila. Já, omlouvám se za svou slabost, která tě tak obtěžuje, řekla. Nikdy jsem si nemyslela, já vím. Hrad nepovoloval podvádění. Ona nikdy necvičila žádné umění vyhnout se strachu, naproti tomu on jej ovládal. Každý měl cvik v něčem jiném. Tohle je přesně to, co si hrad přeje udělat. Řekla. Hodit nás násilím jednoho druhému do náruče. Není v tom žádná láska, konstatoval. Vystrašené dítě bych držel také tak. Nemohla to popřít, což jí připadalo ještě trapnější. Jestli musím být dítě, a tím tedy jsem, reagovala. Moje slabost a pokoření jsou ti zde volně předloženy, zasloužím si tedy tvé opovržení. Ty jsi také neprojevila opovržení, když jsem koktal, připomněl jí. Ale s tím nemůžeš nic dělat. A ty zase nemůžeš nic dělat s tímhle. Na chvíli se zamyslela. Neprojevila jsem opovržení, protože jsem žádné necítila, řekla pomalu. Ale kdybych ho snad cítila, právě teď bych na něj zapomněla. Jsi zároveň statečný i laskavý člověk. Jsem princ. Mám jen to, co ve mně vychovali. Statečnost mohli, pomyslela si v odpověď, laskavost ne. Nejlepší vládcové tlumí spravedlnost milosrdenstvím, v duchu zopakoval to, co mu vtloukli do hlavy. Ale u tebe je soucit silnější, než by měl být. Uvědomil si, že je to pravda. Psychické schopnosti vyžadované jeho funkcí měl pod kontrolou, ale ty citové neovládal. Měl vlastní svědomí, neměl by být ovlivněn osudem konkubín, které se snažil chránit, nebo podlézavostí velitele jízdní jednotky, který ho přiměl vrátit se zpět. Byl slabý a jeho otec Rádža pracoval s touto jeho slabostí rukou odborníka. Ach, Mime! Rozplakala se, když si přečetla jeho myšlenky. To jsem nevěděla. To není tvoje chyba, že to nevíš. Na tebe podobným způsobem nenaléhali, když tě sem chtěli dostat. Tak moc ne. Můj otec mě sem jednoduše dopravil. Jinou možnost jsem neměla. Jako žena, souhlasil, princ musí souhlasit, princezna musí poslechnout. Fyzicky, připustila, srdce však zůstává moje. Nebo toho, koho miluješ. Ano, přisvědčila. Ale k Mimovu sluchu teď dolehl podivný přízvuk zahanbení, neměla už žádnou jinou lásku. Muž, o kterého se zajímala, se Mimovi ani jinému princi nemohl vyrovnat, její představa o něm se v posledních několika hodinách úplně změnila. Odmítala se mít prostě proto, že se s ní jedná jako s pěšákem, že je přidělena muži kvůli politické spolupráci. Není žádná konkubína. Nikdy jsem o tobě jako o konkubíně nepřemýšlel. Ach, přeji si, abych mohla své úvahy o sobě skrýt. Povzdechla si. Všechna má tajemství země prchají pryč. Tvoje tajemství tě utvářejí, odpověděl. Raději bych před tvýma očima ležela nahá. Nahá před ním stála, už když se umývala. Ale přesně věděl, co tím myslela. Žena je víc než muž stvořením s bohatým soukromím, které je velmi zranitelné a je nevhodné jej ukazovat. Děkuji ti, řekla. Lež klidně. Spi. Zůstanu vzhůru. Démonovi dává drzost naše odloučení, připomněla. Když mne obejmeš pažemi, démon nepřijde. To je určitě pravda. Tahle složitá, do vědomí vnikající síť hradu jej rozčilovala, neznal žádný způsob, jak ji protrhnout. Lehli si vedle sebe, ona v negliže, on v oblečení na den, opásaný mečem. Zítra z tohoto místa uprchneme, pomyslel si rozhodně. Zítra, souhlasila. Pak pomalu začali usínat. -4.